المؤمنون المحسنات الغافلات المؤمنات، لأنه في الدنيا والآخرة انهایی که زنهای با ایمان و بی خبر از گناه را تاک دامن عفیفه را العیاض بالله ببی عفتی و ناپاکی دامن متهم می سازن در این دنیا و در آن دنیا ملعونن به طبق آیه سوره نور قرآن. ولهم عذاب عظیم، نه تنها لعنت و نفرین خدا بر آنهاست بلکه عذاب بزرگی در کنین آنهاست. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، روزی که دستها زبانها پاهایشان گواهی خواهند داد به هر آن که از این اعضای آنها سر زده و انجام داده شده. دست گویان من چنین بگرستم، چشم گویان من چنین بگرستم، چشم گویر کردم رمز حرام، گوش گویر چیدم سمر کلام، خدای اگر افتو تو شام بله حال مالا را در اون لحظه چشم ماله ما گراهی میده موش خودمان بر علیه ما شهادت میده در بارگاه تو، دست های من بر علیه ظلمها و ستمها و دست رازی های من بارگاه تو گزارش هایشان را میدهند، زبان ما بر علیه ما به هر آنچه از او صادر شده و ما گفته این از هزیان و دروغ و بهتان و افک و افترا غیبت و ناسزا و ناروا به دربار تو گزارششون را میدهد، ما چگونه میتوانیم خودمان را تبرئه کنیم الا به فضلک و لطفک و عنایتک. ما من يرى ما في الدنيا يسمعه أنت المعد لكل ما يتبقى، ما لي سوى قريب دارك حيلتك، ما لي سوى قريب دارك حيلتك، وليس من رددت يدي فمن تشكسته، خدایت از این که زنجیر دروازه استراز تکان بدهیم به دست نیایش و نیاز را به درگاهت برداریم، چاره دیگری ده نداریم، و اگر تو هم ما را به آغوش رحمتت نپذیری غیر از درگاه تو ما چاره دیگری نداریم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، دستها طاها و زبانهایشان به این تهمتهای ناروا که بر ام المؤمنین زدند گواهی خواهند داد. کلمهایشان انگشتهایشان بر پوشهایی که در کتابها بر جانها بر علیه شام پاک طیبه طاهره مبرئه از بالای حتی آسمان در وحی منزل خدا در قرآن عایشه صدیقه خامه‌فرشایی ناروا کردن انگشتهای خودشان گواهی جرمشان را خواهند داد.